ली है वॉकनी, तेरे ढूंढ के बिगड़ते हैं टॉकनी। सुन बेबी तेरी डेडली है वॉकनी, तेरे ढूंढ के बिगड़ते हैं टॉकनी। सुन बेबी तेरी डेडली है वॉकनी, तेरे ढूंढ के बिगड़ते हैं टॉकनी। ओ दिल कर रख जाऊं तेरी आवे तू नजर मिला दो सही, दिल दिया है जा भी तुझे देखे, दिल दिया है जा भी तुझे देखे, तू एक बार आना सही, दिल दिया है जा भी तुझे देंगे तू नजर मिला दो सही, तू एक बार आ दो सही। Oh baby I just wanna tell you, if I could have a chance to love you, tu dil mera loot ke le ke, ye aankhon wala sab kuch keh ke, kab mummy daddy mere tu pataega, leke band baja ghar mere aayega, kab mummy daddy mere tu pataega, leke band baja ghar mere aayega, kab tak mujhe aise hi ghumayega tu, baat badha to sahi, दिल दिया है जाँ भी तुझे दूंगी, दिल दिया है जाँ भी तुझे दूंगी, तू एक बारी, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जाँ भी तुझे दूंगी, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जाँ भी तुझे दूंगी, तू नजर मिला तो सही, तू एक बारी आ तो सही।